السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Kiislamu, tuna desturi ya kukumbushana katika masala ya aqida kupitia kitabu Al-Manzumatu Al-Ha'iyya cha Imamu Ibn Abi Daud, tukitembelea sharhu ya Sheikh Saleh Al-Fawzan, Allah muhifadhi. Na tumemaliza utangulizi wa msharhishaji wa kitabu, na leo ndipo tunaanzana na matni ya kitabu chenyewe. Bwana, tunaanzana na nukta yenyewe ya kitabu ambacho ndio madhumuni ya kitabu chetu sisi tunachokisoma, ambayo ni Al-Manzumatu Al-Ha'iyya. Kabla hatujaanzana kwanza kwenye darasa letu hili, pana Muislamu, Allah muhifadhi na amlipe kila la kheri, alitufanyishia fotokopia karatasi chache ambazo ndizo tunazofika kwa kusoma iko, na zipo sita, labda kwa wenye wanajua Kiarabu ambao watakuwa na fotokopi ndio wanapewa nazo, wenye wanajua Kiarabu. Alhamdulillah, na kwa mitupatia shona kitabu na krayoni sita na kalea fotokopi ni sita. Wenye wanajua Kiarabu asichukue mtu kitabu na Kiarabu hakimu. Sawa, Slav Sheikh. Naam. Kwa hiyo tunaanzana na nukta ya kwanza hapa kwenye unwani ya kitabu, atamasuku bil kitabi wa sunna, kushikamana aidha kushikilia kitabu na sunna. Labda ustazi wetu atusomee inshallah. ولا basi hapo Sheikh ana alakbariki. Naam. Sheikh ameanza kitambia tamassak bihabilillahi wa tabi'il huda. Watla mama shairi ni mepesi sana kuhifadhi. Watu tujihimize sana katika kuyahifadhi. Mashairi tu bila sharh, mashairi peke yake tujihimize kuyahifadhi. Tamassak bihabilillahi wa tabi'il huda wa la taku bidi'iyan la'allaka tuflih. Shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na ufuate uongofu na wala usiwi mzushi, utapata kufaulu. Shikamana na hivyo vitu, kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo tutakuja kuona nini makusudio, na ufuate uongofu na wala usiwi mzushi, usiwi mtu wa bid'a. Hii ndio aqida ya ahlu sunna wal jamaa, kuto kushikamana na uzushi wa aina yoyote, kuto kushikamana na bid'a za aina yoyote. Anasema mshareheshaji, bada an-nadhim rahimahullah, mtunzi wetu wa mashairi Allah mrehemu, ameanza nadhmahu biqawlihi tamassak bihabilillah. Ameanza mashairi yake kwa kauli yake aliposema shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya kamba ya Allah? Aitamassak ayyuhal muslimu bihabilillahi. Ewe Muislam, shikamana na kamba ya Allah, alladhi hiyo kamba hiyo, huwa alquranu wa sunna, ambayo ni Qurani na sunna. Bimana tamassak bihabilillah, shikamana na kitabu na sunna. Tukisema kitabu, maana yake alquran, kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunna, mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kasema akhadhan min qawlihi ta'ala, hiyo sentence, hiyo jumla imechukuliwa kwenye kauli yake Allah aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ay tamassaku, shikamaneni, bimaana mshikilie kitabu cha la subhanallah, kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, nyote kwa ujumla shikamaneni na kamba yake Allah, wala tafarraqu, na wala msifariqiani. Neno hablullah, kamba yake Allah, wanazuoni wana kauli nyingi kusikana na tafsiri ya hilo neno hablullah. Kuna wale waliofasiri wakasema huwa alquran hablullah, kuna wale waliofasiri wakasema huwa dinu hablullah, kuna wale waliofasiri wakasema huwa aljamaa hablullah, kuna wale waliofasiri wakasema huwa ahadullahi wa huwa ahadullahi wa amruhu hablullah, kuna wale waliofasiri wakasema alikhlasu lillahi wahda. Hizi zote ni aqwal ambazo zinapatikana kwenye tafsiri ya neno hablullah: alquranu, ad-dinu, aljamaa, ahadullahi wa amruhu, alikhlasu lillahi wahda. Hizo ndizo tafsiri tano ambazo zinapatikana kwenye neno hablullah. Naam. Sheikh wetu Sheikh Al-Fawzani Allah mrehemu katambia hablullah bimaana al-Qur'an wa sunna. Al-Qur'an wa sunna, liana dinu ni Qur'ani na sunna. Dini nzima, dini yote imesimamia kwenye Qur'ani na sunna. Kadhalika hilo neno kushikamana na kitabu chake Allah na sunna za mtume pia limechukuliwa kwenye kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aliposema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu muda mrefu baada yangu, atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi, ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Na ndio hali ambazo tuko nazo leo, ikhtilafu ni nyingi kabisa. Huyu atasema chake, huyu atasema chake, huyu atasema chake. Hizi zama tumo ndanimo. Mtume akasema mkifika katika zama hizo za ikhtilafu, suluhu aidha dawa ya hayo matatizo, dawa ya hizo khilafu zote, فعليكم بسنتي نجولن نواجب كونو كشكمانا نا مويندو وانغو تشكمانا نا مويندو وامتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Hili ndilo jambo ambalo linalo tufaa sisi. Wa sunnati al-khulafai, na sunna ya makhalifa ar-rashidina al-mahdiyina. Ar-rashidina ay arshadahumullah, al-mahdiyina hadahumullah. Tushikamane na sunna za hao, na inafahamika bila shaka makhalifa. Makhalifa ni wangapi wa Islam? Makhalifa ni wangapi? Wanne. Wa kwanza Abu Bakar. Wa pili Umar. Wa tatu Uthman. Wa nne Ali ibn Abi Talib. Hao ndio makhalifa wanne, si ndio hivyo? Suala linakuja, baada ya Ali nani aliyetawala? Hasan. Baada ya Hasan nani aliyetawala? Muawiya. Makhalifa ni hao wanne. Sawa? Muawiya wanamuitaga nani? Malik, mfalme. Sawa, na ndio mfalme wa kwanza. Sawa. Huyu Hassan yuko makhalifa, yuko katika muluki. Hassan alitawala, alitawala muda kiasi gani kwanza? Naam? Hassan mtoto wa Ali ametawala muda kiasi gani? Mfupi kiasi gani sasa? Naam. Hasan amitawala miezi sita. Hasan ibn Ali ibn Abi Talib amitawala miezi sita. Alipotawala miezi sita akaacha madaraka kwa Muawiya. Na ndio maana wanazoona wanakuambiaga ile miezi sita wanaihesabiaga tu yote kwamba ilikuwa ni ya kule kule kwa baba yake. Kwa sababu baba yake alipofariki utawala ilibidi uchukuliwe na Al-Hasan. Sawa Islam. Kwa hiyo wale ndio makhalifa. Makhalifa wanne, kisha wakubakia ni muluk. Kuanzia kwa Muawiya ni Malik. Pana kauli za baadhi ya watu wanasemaga ufalme haijuzu. Pana watu wanasemaga kwamba ufalme haijuzu, eti ni makosa mtu kuwa mfalme. Hizi kauli hazina mashiko, hazina dalili. Zipo aya tu Allah anampa ufalme amtakaye. Hiyo aya sipo. Anampa ufalme amtakaye. Kisha huku huku kwenye hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema utawala wa kinabii khilafatu nubuwa, utawala wa kinabii ni miaka 30. Ni miaka 30. Kisha kinachofuata ni ufalme. Kwa masala kusema kwamba ufalme haujuzu si sahihi. Hizo kauli sio za ukweli. Kwa hiyo wale makhalifa wanne waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni kushikamana na sunna zao. Na hapa wanazoona wakahtilafiana, je, ni mmoja kati yao akitenda ndio inakuwa sunna au ni mpaka wote wanne umoja atende kitu wengine wote waridhie ndio kinakuwa sunna? Hii ni khilafu ipo baina ya wanazuoni. Wamoja wakasema mmoja tu akitenda inatosheleza kuwa ni sunna. Wengine wakasema hapana, hadi waridhie wote wanne ndio itatosheleza kuwa ni sunna. Miongoni mwa waliosema mpaka wote wanne Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Allah amrehemu. Wengine wanazuoni wakasema hata mmoja akitenda inachukuliwa kuwa ni sunna. Na ndio maana kuna vitu ambavyo unakutana alikitenda mmoja miongoni mwa wale makhalifa wanne, alafu wengine masahaba hawakukichukulia, hawakukichukulia na kuweza kukiweka katika matendo. Hizo zote ni katika ikhtilafu ambazo zinapatikana katika usulu alfiqhi. Lakini wote wanne ikiwa watawafikiana kwenye jambo hilo linatangulizwa. Mtume akasema tamasaku biha, shikamaneni na sunna hizo. Wa'addu 'alayha binawajidh, namzishikilie hizo sunna kwa magego. Haya meno ya huku mwisho. kwa sababu meno ya magego yakibana kitu huwa hakitoki, kinakaa sawa sawa. Kisha mtume akasema wa ijakum wa muhdathati al-umuri, na mjiweke mbali na mambo mapya, mambo mapya, mambo yenye kuzuliwa zuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila jambo jipya ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Hadithi bila shaka wanazuoni wetu wamisahihisha. Kisha Imamu Nasa'i rahimahullah yeye akaweka ingine ziada, akazidisha hapa mwisho akasema wa kullu dalalatin finnar, wa kullu dalalatin finnar. Hii ni ziada ambayo amepokea Imamu Nasa'i. Sheikh al-Albani rahimahullah akasema kuwa ni sahihi. Wapo wengine mwanachoni mmoja wa Kimasri ambaye yeye ameona kwamba hii ziada sio sahihi. Lakini wanazuoni wengi wa hadithi wamesema kwamba haina tatizo lolote lile. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Hapa sasa utawajua tu wa bid'a, wanakuambia kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Wanakuambia sio kila neno kullu linakusanya kila kitu. Pana kullu ambayo sio kulia, sio ya kukusanya kila kitu. Wakijitegemeza na kule kwenye kisa cha Khidri, Khidri alipokuwa akimwambia Nabii Musa, wakati alipoutia aibu ule mtumbo, akaambia kule mbele pana mfalme ambaye anachukua kila mtumbo, sawa, kila mtumbo, lakini wenye utakuwa uko na kasoro hauchukui. Yeye nabi, yeye Khidri akawa amesema tu kwamba huko mbele pana mfalme anachukua kila mtumbo. Ndio anakuambia hivi pale, maana yake alikuwa anakusudia anachukua kila mtumbo uliokuwa mzuri. Maana yake ile neno kullu pale, tunaona kwamba haikukusanya vyote. Ah, haya ni matatizo haya. Neno kullu ni katika alfadhul umum, katika watu wa usulu fiqhi, kama jinsi wanavyosema kullu ni katika alfadhul umum, ni katika matamshi ya ujumla ya kukusanya kila kitu. Hautoi kitu kwenye huyo ujumla mpaka ulete dalili ya kuja kukitoa, mpaka ulete dalili ya kuja kukitoa, ndipo utakitoa humo. Hapo hapo tukiwauliza, hadithi ni moja, kullu bid'atin dalala, kila uzushi ni upotevu. Yana kuambia hapana, sio kila bid'a, hapana, bid'a zingine sio upotevu. Ya Allah, tunakubaliana na wewe na sisi tunakuuliza swali. Hadithi inamalizia wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni, na sisi tunakuambia sio kila upotevu ni wa motoni, pana wengine upotevu utaenda pepuni. Shika na ileko sawa. Shevi na ileko. Hadithi inasema kullu bid'atin dalalah. Wale watu wa bid'a wanasema sio kila neno kullu linakusanya kila kitu. Kwa hiyo kwenye hii hadithi sio bid'a zote ni motoni, pana bid'a ambazo sio dalala. Tunakubaliana hapo jinsi wanavyosema wenyewe. Tunawaambia sawa, sisi tunawakubalia kwamba sio kila bid'a ni upotevu. Tunakubali. Haki sasa mtumalizie hadithi. Itabidi wamalizie kila bid'a ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Pale pametumika neno kullu bid'a, na huku pametumika neno kullu dalala. Ikiwa kwamba hii kullu hapa kwenye hii bid'a inabagua, pana bid'a nzuri na bid'a mbaya, basi tunakwambia hivi, na huku kwenye dalala pana upotevu mzuri na pana upotevu mbaya. Kama ni mwenye akili ajibie tuone kama yeye ni ukweli, pana upotevu mzuri na kama aksamu za bid'a. Tunaingia kwenye bid'a, lakini bado hatujafika kwenye hiyo nukta. Fal muhimu, kuna wanazuoni wanasema kwamba bid'a imegawanyika katika ahkamu taklifia tano, bimaana pana bid'a iliyokuwa ya wajibu, yani bid'a ya lazima, kama vile kusoma nahau ili mtu ajue Qur'ani, kusoma yani kusoma mambo ya balagha, mambo ya swarfu. Wakasema pako bid'a zingine inakuwa ni bid'a, inakuwa ni ya sunna, ingine bid'a wakasema ni mubah, ingine bid'a wakasema inakuwa ni makruhu, ingine bid'a wakasema inakuwa ni haram. Kuna wanazuoni wa migawo hivyo. Mtu wa kwanza alianza kugawa hizo taksimu anaitwa Izzuddin ibn Abdissalam. Sawa, ndio mtu wa kwanza ameanza kugawa hizo taksimati. Akafuatia mwanafunzi wake kama si jina lake ni subhanallah. Ah, sikumbuki jina lake. Nadhani Imam al-Qurafi. Naam, ndio mtu wa pili aliyegawa hivyo. Hata Ibn Hajar al-Asqalani akazitaja kwenye Fath al-Bari hizo taksimati tano. Alafu sasa pana wengine wanachuoni katika madhhabu ya Imam Malik anaitwa Imam Shatibi. Al-Imam Shatibi kwenye kitabu chake Al-I'tisam akaleta hizo taksimati, na mtu wa kwanza alianza kuzigawa alafu akaziradi. Akasema hivi, kuigawa tu bid'a kunako hizi ahkamu tano. Kitendo tu cha kugawa chenye pekee ni bid'a. Sawa, kwenye kitabu Al-I'tisam cha Imam Shatibi. Falmuhim, kwa hiyo bid'a zote ni mbaya. Wale wamesema eti hii nahau na yenyewe ni bid'a. Kisomo cha nahau eti leo tunasoma nahau, sijui fa'ilu, sijui maf'ulun bihi, sijui maf'ulu mutlaqa, maf'ulu al-ajli, maf'ulu ma huwa, vitu kama hivyo havikuwepo hivyo visomo wakati wa mtume. Sawa? Lakini je, niingia kule katika bid'a ama haingii katika bid'a? Hiyo nukta, tukifika kwenye nukta ya bid'a ndio tutakuja kuzungumza, je vimo ama havimo. Ala tuafikishe. Fahamu hivi. Kwa hiyo hadithi yetu hii, bid'a zote, bid'a zote ni mbaya kwenye dini. Kila bid'a ni mbaya, hakuna bid'a nzuri, kila bid'a ni mbaya. Ndio maana Ibn Umar, kama sikusahau, kwenye Muwatta ya Imam Malik amesema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Kila bid'a ni mbaya hata kama watu wataona hicho kitu ni kizuri. Naeleweka Sheikh? Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Kila bid'a ni mbaya hata kama watu wataona kuwa ni nzuri. Siku moja niko kwenye msikiti mmoja hivi, nadhani shaka vizungumza hata hapa, niko kwenye harusi, huyo Sheikh yeye ndo alikuwa mspeech msimamizi, eti mashaa anasema ni bid'a kusoma Qur'ani kwenye harusi, lakini sisi tunamwita msomaji wetu atusomee ili tuprofite kuisikiliza Qur'ani, kwa kuwa mtume alikuwa anapenda kusikia Qur'ani. Ona gisi anataka kujitahidi kuipendezesha bid'a hadi aingize ndani, itabaki kuwa mbaya tu. Sawa Sheikh, itabaki kuwa mbaya tu. Bid'a ni mbaya mashaa Allah, wallahi bid'a ni mbaya sana sana. Mpaka wanazuoni wanakuambia mtu wa bid'a anapendwa na shaitani kuliko mtu wa maasi, kwa sababu mtu wa maasi waweza tubia, lakini mtu wa bid'a yeye anajiona yuko kwenye haki, ni vigumu kwake kufanya tauba, ni vigumu kwake kufanya tauba, kwa sababu kile chenye yuko anakifanya anaona ndio haki hiyo. Shaka ndio kusema fahadha albayt ma akhudhu min alquran wa sunna, hili shairi limechukuliwa kwenye Qur'ani na Sunna. Wa huwa al-amru bitamassuki bihablillah, nalo ni amrisho la kushikamana na kamba yake Allah. Wa hablullahi huwa al-Qur'anu wa sunnatu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama, kamba ya Allah ni Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Au bi'ibaratin ukhra naqulu, kwa maana nyingine tunasema hablullahi, kamba yake Allah, huwa wahyu, huwa wahyuhu, ni wahyu wake Allah anaoteremsha. Alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ambao aliuteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, sawa an kana qur'anan au sunna, sawa huyo wahyi uwe ni qur'ani au iwe ni sunna. Wahyi umegawanyika mara mbili, wahyu umegawanyika mara mbili, pako wahyun matluun na wahyun ghairu matluun, wahyi unaosomwa na wahyi usiosomwa. Wahyi unaosomwa ni Qur'an na wahyi usiosomwa ni hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na hili liko wazi kwa kila mtu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anasema wama yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hazungumzi kwa matamanivu yake, bali anachozungumza ni wahi anaofunuliwa yeye. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema utitu alquran wa mithlu, nimepewa Qurani na mfano wa Qurani. Mfano wa Qurani unakusudia nini? Hadithi. Kisha wanakuja watu wanatoka pa kutoka eti mimi hadithi za Mtume sizikubali kwa kuwa pamoja hadithi dhaifu na sahihi. Sawa, tunatoka mko kwenye hadithi pana sahihi pana dhaifu, lakini pana shurut mpaka tufikie kujua hii hadithi ni sahihi au hii hadithi ni dhaifu. Zipo shurutu zilizowekewa. Hadithi ikieneza sharti za usahihi itakuwa ni dhaifu, na ikieneza sharti basi itapita. Sasa anakuambia tu mimi sikubali hadithi, hadithi zimeandikwa na watu. Sasa na sisi tunakuuliza hii Qur'ani unayoikubali wewe imetoka mbinguni na kuteremkia mkichwa chako wewe? Mbona ilikuja kwa Mtume ikaenda kwa maswahaba ikaenda kwa wanafunzi maswahaba, watu ndio wamekuja wanaileta mpaka kutufikia sisi leo? Pinga na Qur'ani tukuone. Sasa unakutana watu wanaikaa tu wanapinga pinga hadithi, wallahi bid'a ni mbaya tu. Hiyo yote bid'a ndio iliwapeleka huko, bid'a ndio imewapeleka huko penye wanaelekea mpaka kufikia kupinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam Sheikh, tuendelee kusoma. Mpe mwingine akusaidize. كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم. هذه ثلاثة منها الاعتصام بحبل الله لانه يقي من الانفراد والاختلاف. فلا يحصل الاختلاف والانفراد الا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كانفراد اهل الكتاب مع ان الله انزل عليهم التوراه والانجيل. ولكن لما لم يعتصموا بحق الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عميل طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا. نعم. وقوله تمسك بحبل الله, mtunzi wa kitabu aliposema shikamana na kamba yake Allah, yani i'tasim bihi, i'tasim bihi, i'tasama itamassak, shikamana nayo, yani shikamana nayo sawa sawa, kwa Tanzania kuambia barabara. Kama qala ta'ala, kama jinsi Allah alivyosema wa'tasimu bihablillah, shikamaneni na kamba yake Allah. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema inna Allah yarda lakum thalatha, Allah anakuridhieni mambo matatu, Allah anakuridhieni mambo matatu. Sasa kila muislamu asikilize mambo matatu afike anajichunguza, je, nimo miongoni mwa wale ambao Allah anaoridhia? Kama haumo ufanye sababu uwe miongoni mwao. Jambo la kwanza, anta abuduhu wala tushriku bihi shay'a, mumwabudu Allah wala msimshirikishi Allah kwa chochote. Anta abuduhu wala tushriku bihi shay'a, mumwabudu Allah wala msimshirikishi Allah kwa chochote. Waislamu, shirki ni ukafiri, shirki ni ukafiri. Wa shirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shirki ni kumwekea Allah msaidizi na Allah ndiye aliyekuumba. Na kuna watu wengi wanaendaga kwenye shirki pasina kuelewa, pasina kuelewa. Mfano, unakutana mtu ameijua pesa zake, anaenda wapi? Anaenda kutizamisha kule tunasema mkibabu, yule vitu wa zamani watu wanakusanyika pamoja, sisi tunaenda kutazama mwenye ameibiwa. Maajabu, mimi nichukue watu wa nyumbani kwangu eti nawapeleke nikatizamishe mwenye aliibiwa? Wewe tukutanane barabarani tu na wewe tushindikize. Usioni maajabu kikakunasa wewe. Na wewe haumo. Hii shirki. Pana watu wana shiriki za kutumikisha majini. Mtu anatumia jini kwa kutoa jini lingine. Mfano. Ustazi hapa anakuja anaumwa anataka mimi nimtibu. Namwambia subiri. Napandisha jini la ustazi wangu hapa alafu eti ile jini ndio litaniambia magonjwa ya huyu. Sio maajabu. Majini ni maongo, mashaitani ni maongo. Mtu majini anampanda eti oh mimi nimempanda kwa sababu mtu hataki kusali, hataki kufanya mambo ya kheri, ndio maana mimi nimempanda. Sawa basi tutamnasia zeko anafanya mambo ya kheri. Kisha pale ukishamaliza anakuambia jini lako limepanda kwa sababu ufanyaje hiyo ibada. Anza kufanya ibada bila hiyo itakuletea matatizo tena. Mtu naye anaanza kufanya ibada. Hii ni shirki Sheikh. Hii ni shirki. Maana yake unakuwa unafanya ibada kwa ajili ya kuogopa mashaitani. Na tunafahamu kwamba katika aqsamu za shirkul akbar pako ashirku fi ta'a, pako ashirku fi mahabba, pako ashirku fi khawfi, pako ashirku fi tawakkul. Hizi nne ni kubwa kubwa katika shirki. Ashirku fi ta'a, ashirku fi mahabba, ashirku fi khawfi, ashirku fi tawakkul. Unakutana mtu tunataka kugawa urithi. Umoja anasema twendeni tukagawiwe kule kwa serikali. Wengine wakasema hapana, hamna kugawiwa kule kwa serikali. Wale wenye wakasema twende kwa serikali wakasema wana hivi. Tunajua kwamba kwenye dini ndio bora. Lakini twendeni tu kwenye serikali. Hao watu wanapata dhambi. Ila atakayesema kwamba kule serikalini ndio anagawa vizuri. Huyu mtu huyu mwenye hii kauli anaritadi. Nieleweke vizuri. Atakayesema kwamba kugawiwa kule serikalini ndio bora kuliko kugawiwa huku kwenye dini, huyu mtu anatoka kwenye Uislamu. Afika anatoa tu shahada upya. Tunaelewa na Uislamu. Au mtu nasi anakwambia na hivi. Kwa kweli twende tukaandikiane province. Tukaandikiane. Mke na mume tukaandikiane. Kule haiwezekani kwenda kwa sababu sio vitu vya Kiislamu. Twende tu. Tunajua kama sio vitu vya Kiislamu lakini twende tu. Maana yake wanakiri kama sio vitu vya Kiislamu. Wanapata dhambi. Lakini nasema hapana, kule ndipo pako haki. Kule ndipo pako haki za wanawake. Hili ni tatizo. Hakuna dini ambayo ilikuja kutetea haki za wanawake kama dini ya Uislamu. Sawa Uislamu. Hakuna dini iliyokuja kutetea haki za wanawake kama haki za kama dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ilikuja kutetea haki za wanawake. Mathalan, kabla Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajaja, ilikuwa kizaliwa mwanamke nyuso zinakuwa nyeusi, wanaume wanachukia. Nimeleta mtoto mwanamke ndani ya familia yangu, mtoto anauawa ni mzima shekhi. Eti mwanamke atakuja kurithi, mwanamke atakuja kutuletea aibu ndani ya familia, anazikwa mzima mzima kwa sababu tu amezaliwa mwanamke. Lakini leo mwanamke akizaliwa hakuna aibu, hakuna kuchukia, bali ndio furaha. Ndio furaha. Allah ndani ya Qur'an anasema anamzawadia mtakaye. Ameanza mwanamume mwanamke. Naam. Ameanza mwanamke. Ndio maana baadhi wanazoona wanakuambia ukipata mtoto mwanamke kabla ya mwanamume basi wewe una kheri. Na mwanamke ni kheri Sheikh. Ni kheri. Kuzaa mtoto mwanamke Sheikh ni kheri nyingi sana. Sawa. Haya. Zama za ujinga kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja na sheria hii, ilikuwa wanawake hawarithi. Wanawake walikuwa hawarithi. Lakini sheria yetu ikaje ikamwekea mwanamke mirathi. Allah amesema nini? Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain. Sawa? Allah amehukumu kwamba katika mirathi mwanamke na mwanamume, mwanamume anapata fungo mbili, za mwanamke. Mwanamke akichukua fungo moja, mwanamume anachukua fungo mbili, sawa? Allah papo akaendelea kusema kwa nazungumzia mirathi. Akasema wanawake wakiwa zaidi ya umoja anachukua ngapi? Wakiwa wangapi? Yusikum Allahu fi auladikum li dhakari mithlu hadhul unthayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn hakadha. Wanawake ikiwa ni zaidi ya wawili wako na nini? Thuluthani. Maana kwa unachukua mali unaigawa mara tatu. Mali unaigawa mara tatu. Unachukua fungo mbili unawapatia wanawake. Sawa. Akiwa ni mmoja anarithi nini? Nisfu, anachukua nusu ya mali. Lakini zamani uwe umoja muwe wengi hamrithi. Alafu mtu anakuja na kukuambia tu kwenye dini wamemdhulumu mwanamke. Allah angiviachaga kisi vilikuwa hakuna kurithi. Tuone sasa mkikimbilia. Ndio mngisema kabisa dini imekuja kuwadidimiza. Dini inakuja kukuteteeni Waislamu. Inakuja kuleta haki za wanawake. Qur'ani nzima hakunaga sura inaitwa suratul rijal. Sura ya wanaume. Au ipo? Aki suratul nisa'i ipo. Suratul nisa'i ipo. Sawa. Haya. Mwanamama mmoja alimwambia Mtume wa Allah, Rasulullah, mbona ndani ya Qur'ani wanawake hawataji ni wanaume tu? Ilikuja aya, unakutana aya inataja mu'minuna wa mu'minati. Wanataja kanituna kanitati. Sawa, nini? Sharafu. Mwanamke pia ana nafasi yake ndani ya jamii ya Uislamu. Ana nafasi yake, ana hukuk. Ana haki nyingi pia ambazo Uislamu umempatia. Haya. Zama hizo za zamani, ilikuwa mwanamke akiingia tu kwenye damu ya hedhi, ya Allah, ataenda kulala jikoni. Sheikh Bafi gani ndipo ataenda kulala? Lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, vyote hivyo akavivunja. Akaweka haki za mwanamke. Hukukul mar'a, haki za mwanamke. Hakuna penye utapataga droit de femme iliyokuwa kwenye usawa kinyume na ndani ya Uislamu. Kinyume na ndani ya Uislamu. Uislamu umetekeleza haki ipasavyo. Ulitekeleza haki ipasavyo. Allah amejua hawa wanawake kwa kuwa ni viumbe dhaifu, hawa wanaume watawaonea wanawake. Akifanya kosa atapigwa tu, hana nguvu. Allah akapanga. Ewa na soko kukimbilia kimbilia tu kuadhibu. Pana hatua pale Allah akazipanga za kumwadhibisha mwanamke atakapokosea. Hatua ya kwanza Allah amesema nini? Fa'idhuhunna. Mwanasihi, mwanamke wako akikosea, mpe nasaha, mkonseye, mshauri, mpe mauidha. Akishindikana kusikia umesha mnasiki, sio tena mshindikana, njoo hatua ya pili. Hatua ya pili nasema aje, wahjuruhunna fil madaji. Muahame sehemu ya kulala. Kama atalala huko chumbani, wewe nenda chumba kingine, au wewe lala chini alale juu, au yeye alale chini au lale juu, muahame msilale sehemu moja. Na hiyo bado unaona angaliki anashindikana yule mwanamke, nenda hatua ya tatu. Hatua gani? Wadribuhunna, muwapige. Mtume akajua hawa jamaa wanaweza kaweka ngumi za ukweli. Mtume akasema wadribuhunna darban ghaira mubarrihin, muwapige kipigo kisichoumiza. Muwapige wanawake kipigo kisichoumiza, sio boxer. Sheikh, haijuzu kumpiga mwanamke msura, sio mwanamke tu, na mwanamume haijuzu kumpiga msura. Mtume amekataza kupiga sura. Na mtoto wako akifanya kosa usimpige usoni. Hata wewe ni mwanafunzi, ile walimu ana desturi ya kumpiga mtu makofi ya mshafu. La. Usoni, uso una heshima yake. Uso una heshima yake. Mtume alikataza kumpiga mtu usoni, awe mwanamume au mwanamke, usimpige usoni. Tunaelewana Islam? Hai, ndio umekwisha muadhabisha kwa kumpiga lakini bado imeshindikana. Hatua gani ya kufuata? Naam. Fa in khiftum شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوافق الله بينهما. Ikiwa sasa pana matatizo, sasa ndio mkishofia etape zote zishapitikana, mishindikana, iteni wajumbe. Chukua mwanamume mjumbe kutoka kwako na mwanamke paje kutoka kwake, waikae hapo ili waweze kufanya suluhu, wafanyie suluhu. Na hiyo ya suluhu ikishindikana, ndio tunakwenda etape ya tano ambayo ndio ya mwisho. etape gani? At-talaqu marratan, talaka ni mara mbili. Ila leo sisi tunaanziaga etape ya mwisho, tunaanziaga talaka kabla ya nasaha. Hii ni dhulma tunafanya, na siku ya kiyama mtaisambia kwayo. Na uelewe kwamba ukimpiga mwanamke kipigo cha kumuumiza, siku ya kiyama pako kulipizana kisasi, labda aamue kukusamehe. Kama hakuamua kukusamehe, siku ya kiyama utamlipa. Na siku ya kiyama hakuna kupigana, mnajuacha watu watalipana kuli. Ni thawabu Sheikh. Hakuna kulipana eti na kupiga wala nini. Kwa hiyo mke wako unampiga au umempiga bila haki, kesho siku ya kiyama mtasimama naye mbele ya hakimu, mbele yake Allah, na mtahukumiwa. Ole wako ukutane mke wako sasa hakusamehe, ndio utajua sasa hamna zile habari. Basi ulikuwa mke wangu duniani, unaona leo hamna Sheikh. Kila mtu kule anataka pepo. Anataka pepo. Ukutana naye anakosa kwa sababu kamoja aende zake peponi. Anakuwanamwambia kama uliwahi kumpiga kwa kumdhulumu. Unafikiria majibu yatakujaje? Wasa majibu yatakujaje? Ah, umsamehe tu aende, afi aende motoni. Utampa Sheikh. Allah atuweke mbali. Kwa hiyo shirki ni mbali. Akaendelea kusema wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na yote kwa ujumla mshikamane na kamba yake Allah, shikamaneni na kitabu na sunna, wala tafarraqu, wala msifariqiyani. Ndio maana daima napendaga kusema mtu ambaye atafanya uzushi, atafanya bid'a, atakwenda kinyume na kitabu na sunna, hata akiwa ni mwalimu wangu, sintomchelea kumtahadharisha mbele za watu, tena kwa jina. Sintoogopa kumsema eti pana baadhi watu wanakuambia eti unaona ukosefu wa adabu. Sio ukosefu wa adabu, mtu akiharibika anasema huyu kaharibika, ili watu wajiweke naye mbali. Yahya ibn Ma'in, la Ali ibn al-Madin rahimahullah, mmoja katika wanazuoni wa hadithi, gogo katika fani za hadithi, aliulizwa suala kuhusu baba yake. Anasema aje kuhusu baba yako. Alikaa kimya. Alipokaa kimya, baadaye akasema hadha din abi dhaifun, hii ni dini, baba yangu ni dhaifu. Hii ndio haki. Hii ndio haki. Hata kama ni baba yako ni mtu wa bid'a, sheikh ni mtu wa bid'a, hata kama ni sheikh baba yako ni mtu wa bid'a, usiogopi. Ewa na baba yangu ni mtu wa bid'a. Na mtu kukaa kimya, unaona bid'a ziko zinatendeka, ni khiana unakuwa umefanyia umma, na kesho siku ya kiyama utasaba. Kesho siku ya kiyama utasaba. Pana kitu napendaga mimi kutolea kwa mifano kwenye misikiti mingi. Huwa nashindwa kuelewa kwenye akili yangu, nisikie naambiwa ati msikiti fulani ni msikiti wa kisunna, alafu huyo msikiti yetu unawakaribisha matablighi. Huyo msikiti ni wa kisunna wapi? Mwakili yangu mimi haviniingii msikiti wa kisunna, afu waite matablighi masufi waje kwenye msikiti. Mimi haviniingii kwenye akili hata kidogo. Hata kidogo. Haviniingii kwenye akili. Mtu wa sunna anaweza kaita watu wa bid'a kwenye msikiti wake? Haiwezekani. Eti mathalani kwenye huyu msikiti labda tunamkaribisha Uthman Maalim, afu ndio unaniambia ni msikiti wa watu wa sunna. Wallahi itakuwa ngumu kusema nikubali hilo neno. Naam? Alikuwepo. Huyu msikiti. Labda tuwazanie khairu wa imamu wajui kama ni wasufi. Lakini matablighi sio watu wa sunna. Matablighi sio watu wa sunna. Sawa, waislamu. Tunaendelea. Pana msikiti mmoja hivi. Huyo msikiti upo Kibenga. Msikiti upo Kibenga ku vendredi. Na wa viongozi wa ule msikiti ni Sheikh Ali Sopo na Sheikh Barwali. Sawa, tunawajua mashehe wawili. Afu kwenye msikiti pako matablighi. Mimi mwakilangu haviingii. Kama ni watu wa sunna, aje wawaite matablighi ndani ya msikiti wao. Aje. Haviniingii mwakili hata kidogo. Na msikiti wa Babara sita buyenzi. Aje eti msikiti ya watu wa sunna waite matablighi. Haiwezekani. Sivisikii mwakili yangu mimi. Kwa sababu najua wale matabiki hawazo wakaingia msikitini bila wajaomba idhini kwa kiongozi wa msikiti. Hiyo imani ninayo. Hawazo wakajileta tu msikitini bila kupewa ruhusa na imamu mkuu wa msikiti, haiwezekani. Sawa. Ukirudi kwenye kitabu Ash-Sharia cha Imam Al-Ajuri, ameleta kauli ya mwanachuoni mmoja. Sikumbuki jina la mwanachuoni, lakini wakirudia hicho kitabu atapata hizo kauli. Anasema hivi: man waqara sahiba bid'atin faqad a'anahu ala hadami al-islam. Atakayemheshimu mtu wa bid'a, atakayemtukuza mtu wa bid'a, basi anakuwa amemsaidia yule mtu wa bid'a kuubomoa Uislamu. Anakuwa amemsaidia mtu wa bid'a kuubomoa Uislamu. Ndio maana bid'a haikalii kimya. Watu wakitaka wachukia, lakini sintoachaga kupiga vita bid'a. Sintoachaga kupiga vita bid'a. Na kila mmoja akiwa na support watu wa bid'a, na yeye nitamweka pamoja na wao watu wa bid'a. Bid'a ni mbaya, bid'a ni mbaya, bid'a ndio inakuja kutuuia sunna. Watu wanashindwa kuwa watu wa sunna kwa ajili ya kufuata bid'a. Allah tuweke mbali na uzushi wa aina yote. Kwa hiyo watu tushikamane na kitabu na sunna. Mtu anakuja anakuambia eti unaona sasa matatizo yao? Eti Uthman Maalim ni mtu wa bid'a. Ule ni mwanachuoni. Mtume alisema wanazuoni ni warithi wa mtume. Hii hadithi watu wako naifahamia kuifasiri vibaya. Ulama warathatul anbiya ni watu wa bid'a. Na mashia kawaingize mle. Tuone kama kila kitu kitakubaliwa. Kwa mashia hakuna wasomi. Kawachukua na wanyoa waweke kama ni warithi wa mtume tuone. Wewe mwenye akili yako itakukatalia. Sasa aje huku akili yako ikukatalia, alafu huku akili yako pia ikubali. Kumbe ichunguze akili yako na hapa. Tunaendelea. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Na mwanasihi wale ambao Allah kawapatia utawala wa mambo yenu. Kiongozi wako akikosea, nenda ukamnasihi. Tena hapana kumnasihi hadharani. Leo pana watu kiongozi wa Uislamu akikosea anapanda kwenye mimbar, eti uongozi gani ule ambao uko na makosa? Hii ni sifa makhawarij, sio sifa ya watu wa sunna, ni sifa ya watu wa bid'a. Makhawarij ndio anatabiaza kuwakosoa viongozi wao kwenye mimbar, au amikazake kwenye kundi la kahawa, eti hao kiongozi gani ule uko mibuu, yuko na machafu hivi na hivi na hivi na hivi. Huyo si mtu wa sunna. Tumeamrishwa tuwanasihi wa viongozi siri. Sisi na wenye mfate kiongozi mnasihi. Akikataa kufuata yale uliyo mnasihi, basi wewe umekwisha toa jukumu lako mbele ya Allah, umekwisha tekeleza haki yako. Lakini unaenda kumtaja kwenye mimbar kiongozi anasihiwi hivyo, hilo ni kosa. Sheikh akasema hadhihi thalathu minha li'tisamu bihablillah. Haya mambo matatu ambayo tuliyoyataja ndiyo yale yale yanakuja kuzunguruka katika kushikamana na kamba yake Allah, li'annahu yaqi min al-iftirat wal-ikhtilaf, kwa sababu zinapelekea watu yani zinawapelekea kuwakinga watu kutokana na mfarikiano na ikhtilafu. Watu wakishikamana na kitabu na sunna watakuwa kitu kimoja, watakuwa kitu kimoja. Lakini wewe sasa umeamua kuacha kitabu na sunna, wewe sio mwenzetu, wewe sio mwenzetu, tutakuacha, tutakuacha huko mwenzetu. Kinga, kama unataka kuwa mwenzetu, shikamana na kitabu na sunna. Fala yahsulu al-ikhtilaf wal-iftiraq illa bisabab adam tamassuk bi kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtilaf, kuikhtilafiana na kufarikiana havipatikani isipokuwa ni kwa sababu ya mtu kuacha Qur'ani na Sunna. Ukiacha tu Qur'ani na Sunna lazima tufarikiane. Hatutoshirikiana na mtu wa bid'a. Hatutofanya da'wa na mtu wa bid'a mahma kana. Kwa hali yoyote ile haiwezekani uchukue maziwa uchange na damu alafu unywe. Haiwezekani. Haiwezekani, na hakuna mwana anaweza kabinywa. Akasema kaftiraqi ahli al-kitab, kama jinsi Wayahudi na Manasara walivyofarikiana, maa anna Allah anzala alayhim at-Tawrat wal-Injil, Allah alwateremshia Tawrat na Injil, walakin lamma lam ya'tasimu bihablillah tafarraqu wahtalafu, pindo alipoacha kushikamana na kitabu na sunna, walipoacha kushikamana na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, tafarraqu wamitofautiana wakakhtilafiana, walihadha qala, kwa kutokana na hayo Allah akasema, wala takunu, Allah anatuamrisha ولا تكونوا كالذين تفرقوا مسوي كما wale waliofarikiana واختلفوا na wakaختلفiana من بعد ما جاءهم البينات بعد اكجيوا na ubainifu تورات na انجيل واولئك لهم عذاب عظيم هاو ana adhabu iliyokuwa kali. Kwa hiyo wewe ukiacha kitabu na sunna, elewa kwamba unastahili adhabu iliyokuwa kali. هذه طريقه اهل الكتاب انهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا وامياacha kitabu chake Allah na sunna za mtu na wameacha kile kitabu alichoshushiwa ambao ni Taurati na Injili, basi wakafika wanafarikiana. Leo namsikia mtu anakuja kudai eti twende jihadi, anakuambia lazima kitabu na sunna vituhukumu. Zamani vilikuwa vinatuhukumu, vimeachaga aje kutuhukumu? Mwe watu mmiviacha na venye vikawaacha, mmiacha sunna, kinachofuata itakuwa nini? Lazima itakuwa ni matatizo. Kumbe ni watu kushikamana na sunna, kushikamana na sunna. Ijumaa Aisha nimetoa zangu hutuba buyenzi 19. Mada yangu nilikuwa niko nazungumzia bid'a, at-tahdhiru min al-bid'a. Kujitahadharisha mbali na bid'a. Nikazungumza, nilipomaliza hutuba dakika kama ngapi za kubaki vile, nikawapangia liste ya bid'a kama 10 hivi. Kama 10 au 5 nikazitaja. Nilipotaja nikagusia zangu swala la ndevu. Nikamwambia kutoa ndevu ni haramu. Ukitoa ndevu, kwanza unakuwa umejifananisha na makafiri. Mbili, ukitoa ndevu unakuwa umejifananisha na wanawake. Tatu, ukitoa ndevu unakuwa umeingia kwenye laana. Nne, ukitoa ndevu unakuwa umebadilisha maumbile ambayo Allah kakupa. Allah kamuumba mwanamume, asili ya mwanamume ni mwenye kuwa na ndevu. Wewe unaenda kutoa. Tatizo. Ah. Wala hii mada yani hutuba yote nzima aka kamwishu tuka ndevu aka ndio kenye kamefekte watu, ndio kikameathiri watu. Watu walipofika nje, ya Allahu Akbar, etimsikia ile khatibu anaita sini makafiri, kafiri ni yeye mwenyewe. Sasa nikasema asili ya mtoto akidungwa sindano kwa mganga anafanya gani? Analia eh? Ikiingia anafanya nini? Analia eh? Si ndio hivyo? Maana kafika na la jamaa hivi, hao ni wanavumka, imiwagusa. Ile dawa imefika. Sasa sina mkuacha hivi ndevu zinapima kilo ngapi? Zinapima kilo ngapi Islam? Eh? Grama ngapi? Acha tumalize darasa afu tutarudi swala la ndevu. Sawa? Ila kiufupi kutoa ndevu ni haramu. Naam. Sheikh akasema wa hadhihi natijatun hatmiyatun likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallama. Na haya ndio matokeo. Haya ndio matokeo hatmiya na wajiba. Ya lazima kwa kila yule asiyechukua dini yake na akida yake kwenye kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna natija al-ikhtilaf wa tafarruq, matokeo yake sasa resulta ni kuikhtilafiana na kufarikiana. Oa wenye wanajitaita kwamba ni watu wa sunna wako na timu wao natumia, au wanajiita ni masala wanakuja kugawa umma. Hakuna salafi aliyogawa umma. Wewe shika kitabu na sunna uone kama watakutenga. Ukishikamana na kitabu na sunna, ukafuata yale ambayo wema waliotangulia waliotufundisha tushikamane nayo, hakuna watakutenga. Mwenye atakutenga basi atakuwa na bifu zake. Kama umeshikamana ipasavyo. Lakini umeamua kuleta leta mambo yako ya maajabu. Eti uchukue chukue. Eti unachukua mathalan labda CD za mtu wa bid'a, kuna tambao shemi nampendaga sana. Hapo unatufuruga akili yetu. Unatuwekea kwenye status zako shehe wa bid'a. Eti ushana ni freshaga sana. Freshi mtu wangu mkoso wa mashehe wa sunna. Mashehe wa sunna wako. Wamejaa mashehe wa sunna. Kwa hiyo tungushikamana na sunna. قال الله تعالى الله نسمى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني وإن هذه أي هذه ملة ملة الإسلام حقيقة هي ملة الإسلام أمتكم أي دينكم هي ملة الإسلام دي دينين أمة واحدة na ndio ni dini moja ambayo unapaswa kushikamana nayo wa ana rabbukum fattaqun na mimi ni mola wangu na mimi ni mola wenu niogopeni nicheni mimi kisha akaendelea kusema fataqatta'u amrahum bainahum zubura fataqatta'u ay iftaraqu wao wakaja kufarikiana kwa kuachana na kitabu na kila mtu akaona jitungia tungia vitabu vitabu vyake mwisho ikaja kuwa mfarikiano baina yao kisha Allah akasema kullu hizbin bima ladaihim farihun kila kundi kwa yale waliokuwa nayo ni wenye kufurahi siku ya kiyama yetu watafurahi watapata pipi ya Allah hapana Manake kila kundi linajifakharisha na yale waliokuwa nayo. Sisi tunajifakharisha kwa kuacha chi kitabu cha Allah na kuanzisha kitabu chetu. Hakadha al-mubtadi'un. Na watu wa bid'a ni hivyo hivyo. Wanajifakharishaga kwenye bid'a zao kama watu wa Maulidi. Wanajifurahisha tunasikia mawahabi hawampendi mtume. Kama kweli hakumpendi mtume ndio tufanye Maulidi, basi pako wale tutangulia ambao ni maswahaba. Maswahaba hawakufanya Maulidi, kwa hiyo na wenyewe hawapendi mtume. Mkikubali kama hawampendi mtume basi nyie mmekwisha kwenda kinyume na Qur'an. Na mkikubali kama wanampenda mtume basi maulidi yenu iko kinyume na mafunzo ya Uislamu. Muyaache. Haya, hapa anatuambia hii mila yenu ummatukum ay dinukum. Tunafahamu kwamba neno umma limetajwa sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Takriban kama vile sehemu 47. Lakini neno umma ndani ya Qur'an ukichunguza utakutana limezungurukia kwenye maana kama 7. Neno umma kwenye Qur'an lina maana kama 7. Neno umma maana yake ya kwanza linakuja na maana ya aljama'atu minan nasi. Aljama'atu minan nasi kundi la watu kundi la watu kadhalika neno umma linakuja na maana ya ash-shari'atu wa tariqatu wal manhaj njia sheria na njia na mfumo Hiyo ni maana ya pili. Maana ya kwanza kwa maana ya kundi la watu aljama'atu minan nas. Utakutana kwenye suratul Baqara kwenye aya 141 na kwenye suratu Ali Imran aya ya 104. Neno umma pale lilikuja na maana ya aljama'atu minan nas. Ya pili tumesema umma ina maana ash-sharia au at-tariqa. Hiyo utaikuta kwenye sura az-Zukhruf aya ya 22. Ya tatu kalimatu umma iko na maana ar-rajulu al-muqtada bihi fi kulli shay. Ni mtu ambaye anayefuatwa kwenye kila kitu kiongozi yani. Hiyo utaikuta kwenye sura Ibrahim aya 120. Pana aya inasema kwamba Ibrahim alikuwa nini? Alikuwa umma. Sawa? Alikuwa umma. Jesus bwana jamaa mmoja alikuwa ananiambia tunaoona. Pale anatambia kwamba Ibrahim ndo alikuwa umma. Kumbe inawezekana umma akawa ni mtu mmoja. Mimi nikamwambia neno umma kwenye hiyo aya hawakusudii kwamba ni umma wa watu. Wanakusudia kwamba ni anayefuatwa. Kumbe pana haja watu pia tusome. Neno umma liko na maana ya alburhatu minazaman. Wakati tu muda mdogo tu. Muda mdogo. Ukirudi kwenye sura tu Yusuf aya 45 na sura tu Hud aya 8. Pana neno umma pale liko na maana ya wakati. Alafu jambo la tano, neno umma liko na maana la khalqun umuma, viumbe vyote. Sasa watu wote, viumbe vyote. Ukirudi kwenye suratu al-an'am aya ya 38, haya, alafu utakutana tena neno umma linakuja na maana ya ummatu Muhammad. Ummatu Muhammad, hapa ummatu Muhammad anakusudia waislamu tu. Neno umma ya maana ya ta ya sita, bi maana ni waislamu peke yake. Ukirudi kwenye suratul Baqara ya 140 na 143, sawa, inakusudia waislamu. Subhanallah, inasema ajili a سورة البقرة قوله لنا شهداء وجه أمة وسطة كلمة أمة بمعنى نمو إسلام مو إسلام وجعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي كلمة أمّة باب معنى الإسلام ينقصدون الإسلام بكياك. ألف معنى يا سابا أمّة ينقصد كقصدية الكفار مكافري بكياو. كتك سورة الرعد يا سلاسين. تنادي لهم كتاب شيء. شيء هكسمة كل كلا كندي أحدث له مذهبا limizua madhehebu yake wa manhaja na mwenendo wake yukhalifu bihi ghairahu, ambayo huyu mwenendo wake unakhalifu mwenendo wa mtu mwingine. Fahasalat fitanun adhimatun, pakatokea fitna kubwa. Washururun kathiratun, na shari zilizokuwa nyingi. La asima minha, hakuna wa kuepukana na hizo shari na fitna. Illa bil'itisami bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kuepukana na fitna zote zinatoko ndanimo, shari zote, shikamana na kitabu na sunna. Wala sijama fil asli wal asas, sana sana kwenye misingi, ambao msingi ni kitu gani? Huwa la aqida, ni aqida, itikadi, ambao ndio tuko tunasoma. Allati yajma'u Allahu biha baina an-nas, ambayo Allah aliwakusanyia watu wote. Leo kiongozi, fakiri, tajiri, masikini, wote wa, kama ni waislamu, kitu gani ambacho kiliwakusanya fasi moja? Shahada. Tukiingia mku sana, au tuseme hapa nafasi ya president, atakamatisha mguna wa kwako. Hata kama umekuja umejasi rinda, utashikamana na president wa nchi, mtashikamana pamoja. Hakuna cha mtukufu wala cha mdhalili, mote ni kitu kimoja. Allah akasema wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Wakitaka kukudanganya wale wanafiki, sasa wakija kutaka kukudanganya kwa maneno maneno, na ilhali huku ndani mwao wako kinyume na wewe, fa inna hasbaka Allah ay kafika Allah, Allah peke yake anakutosheleza. Sasa mimi kijifahamu, nataka kupiga vita watu wa sunna. Watu wa sunna wako pamoja na Allah. Hao haiwezekani mtu wa sunna apige vita, hamtoweza. Watu wa bid'a hawataweza kupiga vita watu wa sunna. Kisha akasema huwa alladhi ayyadaka binasrihi, Allah ndiye aliyekuteza nguvu kwa nusra yake. Wa bil mu'minina, na kadhalika Allah alikuteza nguvu kwa waaminifu kukuamini wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alafa baina qulubihim, kadhalika Allah jamaa, akazikusanya nyoyo za waaminifu. Makundi mawili ambayo majina yalikuwa yapatana, al-Ausu wal Khazraj, Allah akawafanya wote kuwa ni kitu kimoja. Kisha akasema lau anfaqta ma fil ardi jami'a, lau ukitoa yaliyopo ardhini yote kwa ujumla, ma alafta baina qulubihim, haungeweza kukusanya mioyo za wale waliofarikiana, haungeweza kufanya hicho kitu. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah aliwakusanya fasi moja, akaweka mapenzi baina yao. Innahu azizun hakim, kwa hakika Allah ni mwenye nguvu na pia ni mwenye hikma zaidi. Kwa hiyo watu tukijifanya tunawapiga vita watu wa sunna, hatutofaulu. Hatutofaulu kabisa. Kumbe ni lazima kwetu sisi tushikamane na kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotutangulia. Wewe ukijifanya umekhalifu kitabu na bunibuni vyako, unazua mauzushuzushi yako, ewana, utatukuta. Labda kauli izibe. La sivyo, utatukuta kabisa. Hatutoridhia kuona bid'a inatendeka. Fasi yoyote, iwe misikitini, iwe madarasa, bid'a ikatendeka, hatutoiacha. Tukiwanasihi wale wa viongozi, lakini bado wanashindikana, inabidi watahadharishwe ili watu waikae nao mbali. Tunaishia hapo Waislamu darasa letu la leo, maana muda unatuacha. Allah akipenda tutakuja kuendelesha wiki ijayo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.